Din Costinești, ziua cu numărul 7. Hello. DJ Anx și Olix vă salută de aici, din Beach Barul Kiss FM, de la Costinești. Cât ai zis, ziua cu numărul? Cred că e 7, nu? 7, da, ia da, uite, da, a trecut da. O săptămână de când suntem aici la mare. E a doua zi cu vreme foarte, foarte frumoasă aici pe plaja din Costinești. Sau exact a doua zi consecutivă cu vreme frumoasă de dimineață până seara. Foarte, foarte multă lume pe plajă, la soare. Foarte multă lume în apă, distracție maximă și Kiss FM se aude pe toată plaja, dintr-un capăt în altul și desigur acum în toată țara, programul transmis de aici, din Costinești. Am vrea să spunem că e Friday Night Party, dar nu mai e Friday Night Party. Mixăm totuși back-to-back, DJ Anx și Olix. Este vineri, e început de weekend. Wow, primul weekend plin și cu vreme frumoasă. Primul weekend pe care îl prindem de la început, așa cum trebuie, la Summer Kiss Costinești. Până la ora 18 suntem împreună în toată rețeaua Kiss FM. Vă așteptăm aici la Beach Barul Kiss FM cu Derek Kiss-uri. Și începem mixul din această după-amiază cu Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, Squire Remix. Și ne întâlnim imediat și cu Smiley, Dream Girl. DJ Anx și Olix, este Summer Kiss, ziua cu numărul 7 de la Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you Kiss Kiss Dynamix Live de Costinești 2011, Olic și DJ Young împreună cu voi. Primele dedicații lăsate aici pe cartonașele Kiss FM din Beach Barul din Costinești. Hai să le și citim, ne ocupăm de ele. De la elevii școlii Principesa Maria, prent pentru cele mai tari supraveghetoare, doamna Florea Lucia, cea mai tare, da? E una. Doamna Florea Lucia, de la Iulia și Claudia. De la Radu și Moni pentru Mariu și pentru Claudiu, ce mâine împlinește 21 de ani, salutări. De la Malul Mării, adică de la Costinești. Pentru domnul Anton de la Ștrandul Municipal Oradea și angajații săi și pentru mătușa care face cele mai bune plăcinte și băieții de la Paze, Tudor, Adriana și Alex. De la DT Severin pentru toți severinenii din Costinești. Trebuie să spunem în primul rând că dedicațiile sunt gratis, trebuie doar să veniți să le scrieți aici pe cartonașele Kiss FM. Da, le citim, le spunem, intrăm și în direct cu cei care sunt așa mai interesați și vorbesc frumos. Acum, o auziți deja în fundal, Laurent Wolf, No Stress, imediat Jennifer Lopez vine cu noul single. Și apoi continuăm mixul cu alte și alte piese super, super tare aici pe plaja Summer Kiss din Beach Barul Kiss FM, în care Olic și DJ Ang vă sta 8 săptămâni până la toamnă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! There's no stress. I know it's not enough for crime. Something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, 'cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distress. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, then I'm lazy. Think I'm just crazy. But then I'm lazy. I'm just crazy. No need to fight against my feelings. săptămâni, săptămâni, săptămâni în Beach Bar. Summer Kiss Kiss in the mix. Summer Kiss Kiss in a Mix, DJ Young și Olix împreună cu voi, live de pe plaja din Costinești. Din Costinești, unde astăzi este o vreme superbă, am început weekendul în forță cu vreme extraordinară, vreme de vacanță, de plajă, apa mării este perfectă pentru a sta în ea de dimineață până seara, dacă vrei, așa cum se și întâmplă acum. Am ascultat Mama Sita Love Session, urmează, se aude deja în fundal, Eric împreună cu Ludacris Tonight, avem și Connector, Ring the Alarm, plus o surpriză în câteva minute. Până atunci să vă spunem așa, avem podcastul Kiss Kiss Remix, i-a datat la zi cu toate înregistrările de până acum de aici, de la Summer Kiss Kiss Remix, de la Costinești, din Beach Barul Kiss FM, unde se află armata DJ-lor. Și vă invităm și pe blogurile noastre, pe cei care ne ascultă de acasă, pe cei care au un calculator în față în acest moment, să intre pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro. Continuăm mixul în direct de pe plajă. Ușor, ușor o să ne ocupăm și de requisturile pe care le strângem aici la Beach Barul Kiss FM. Deci încă trei piese, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Summer Kiss. tonight is meant just for the two of us. So come on, baby, get down, down, down, down. Live în toată țara, Summer Kiss Christina Mix. Sunt direct din Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Dedicații foarte multe lăsate de turiștii care se află aici pe plajă la Beach Barul Kiss FM. Sincer, nu știu când o să apucăm să le citim pe toate, dar încercăm. De la Lucian Radu, pentru Raluca, proaspăta lui soție, Case de Piatră în continuare. De la Sorin și Lucian, pentru Cristina și Kingo, de la Cluj, de la Chris, pentru Răzvi, îți mulțumesc pentru vacanța perfectă pe care mi-o oferi. De la Călin, pentru tot Săitinul și Timișoara, salutări de la Costinești. Pentru toți și ei din media și urmați distracțiile intestinale de la Bobo, ok. Din partea lui Bogdan, pentru toți oltenii din Costinești, Forța Știința, pentru toți cei din Republica Moldova aflați pe plaja, Summer Kiss, mai ales pentru fetele din Moldova, Loca Promotions Beach, scrie aici. Oh, interesant. Pentru băieții de la HBC Arad, nu știu ce asta, deci sper că nu e firma, care se bronzează acum la Costinești, de la Marius, Pentax și Păvăluț. De la Dani, pentru sora lui Mihaela, care acum este la servici și vrea să-i facă în ciudă că este la mare, foarte tare. Mai avem 3 de fiecare, o să le citim puțin mai târziu, momentan e timpul să facem o scurtă pauză, ne întoarcem în 3-4 minute înapoi în direct în toată rețeaua Kiss FM. Live din Costinești, de la Summer Kiss Christina Mix 2011. Dijang și Olix, ziua numărul 7, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! I'm so addicted. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Din Costinești, Olix și DJ Ang împreună cu voi. Ne-am întors în direct încă 3 piese mixate de pe plajă din Beach Barul Kiss înainte de ora 5. O avem pe Shakira chiar acum. O recunoașteți deja în difuzare și în căști, în cazul în care ascultați în căști, în cazul în care vă mișcați sau alergați prin parc sau chiar pe malul mării ascultând Kiss FM, Loca. Imediat ne întâlnim cu Don Omar și Lucenzo. Danza cu Duro. Plus, guess who vine cu cel mai nou single al său, Tot Mai Sus. Tot Mai Sus împreună cu Demoga la Summer Kiss Live din Costinești până la 6, ca în fiecare după amiază. Avem aceste 3 piese, iar după ele o să mai citim o parte din dedicațiile lăsate de cei de pe plajă aici la Beach Barul Costinești. Da, foarte numeroși, foarte multe lume astăzi la mare. Cred că o să fie primul weekend full de turiști din 2011. Ok, DJ Ang și Onyx împreună cu voi. Hai să lăsăm muzica să-și pună cuvântul. Mamă, cum sună asta așa care... Să-și pună versurile. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. KKM. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Let's go. I'm crazy, but you I can never get enough. Oh no, oh no. She keep me to run around, but I still. gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei. Transmisă live din Costinești de pe plaja Summer Kiss din Beach Barul Kiss FM. Olic și DJ Young se întorc în câteva clipe cu încă o oră. Avem o mică întârziere de vreo 4 minute. Ne întoarcem așadar imediat și imediat după pauză v-am pregătit o piesă foarte, foarte tare de la Plain Wind. Piesa aia cu Yabibi. Da, aveți piesa aia cu Yabibi. Și tot după pauză să citim dedicațiile rămase aici la Beach Barul Kiss FM și o să dăm din nou startul dedicațiilor pentru cei care vor să le facă de aici de pe plajă, pentru cei de acasă sau pentru cei de pe plajă. Vreme foarte tare, foarte frumoasă în Costinești, rămâne până la 6 împreună și la fel ne auzim în fiecare după amiază. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Summertime again. Kiss FM. Kiss FM. Is back. Summer Kids, Cristina Mix, ne-am întors cu ora cu numărul 2 de aici din Costinești. Ca în fiecare după amiază transmitem 2 ore. Suntem în ziua cu numărul 7. Încheiem prima săptămână din cele 8 săptămâni în Beach Bar pe care le vom petrece aici. Olix și DJ Young. Hello, Mr. Olix. Hello, hello. Salutare tuturor încă o dată, DJ Young și Olix. Sunt de pe plajă. A zis și DJ Young. Suntem 8 săptămâni, asta ai zis. Vreme frumoasă, primul weekend cu soare de dimineață până seara și cu foarte, foarte multă lume la mare. Vreau să pun acapela aia cu 8 săptămâni. Ia. 8 săptămâni, săptămâni în Beach Bar. Exact atât o să stăm aici la mare. Prima săptămână se cam încheie, am putea spune. Dar de acum și până la 1 septembrie mai sunt foarte, foarte multe săptămâni de ascultat live de la Malul Mării, premii, concursuri, mixuri, dedichisuri lăsate de voi aici la Beach Barul Kiss FM. Ne ocupăm chiar acum de playlist. Avem Play and Win, Ia Bibi, Andreea Bănică, Sexy și David DJ cu Pijoli și Jacques Yolo. Perfect. Perfect 2, cea mai nouă piesă a lor lăsată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy the tripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Don't wanna

this. And every time I feel this, you gotta feel this. Cause y'all know what? Yeah, yeah, yeah, it's time now. And yo, baby, listen what I gotta say. L-O-V-E. Summer Kiss Casino Mix, cel mai nou single David DJ cu Pijoli și Noris. Nu știu ce am zis mai devreme altceva, dar ăsta este. Avem foarte, foarte, foarte multe dedicații adunate de la cei de pe plajă. De la Cătă pentru Nasti, te iubesc foarte, foarte mult. De pe Litoral, te iubesc. De la Delia și Paul din Craiova pentru Oana, Evelina, Eliza, Adi și pentru DJ Ecstasy. Wow! Din partea grupului de la Alba Iulia și din partea iubitului tău pentru... E scris de mână, nu? Pentru, așa, la mulți ani, Ani, te iubesc. Din partea lui Gigi și Cristina, pentru toți cei din Târgu Jiu, veniți la Costinești. Nu știți ce pierdeți, haideți la mare. Și pentru Iox sau Vox cu mesajul Hai și tu la mare. De la Alex pentru Vlad, alias Shobi, cu ocazia zilei de naștere și cu mesajul la mulți ani și să fii fericit măcar de ziua ta. De la Medea din Oradea, cel mai mare fan Kiss FM ever, pentru tati și bunicii, mulțumim foarte mult, ok? De la Alex pentru Dr. Mij, multe salutări de la Costinești. Alex pentru Julieta din Craiova, te pup dulce. De la Vidi pentru toți prietenii de la Bistrița, haideți la Costinești că e foarte tare. Din partea lui Beatrice pentru tabăra copiilor activi și merituoși. Da, de la Bia, Ale și Oti pentru cel mic sau ol mic. Hai mai repede, te așteptăm pe plajă, pupici. Hai că mai avem pentru Alexandra din Alexandria și prietenele ei din București, de la băieții de pe Litoral. Okay. De la clasa 4B pentru doamna învățătoare, doamnele Stella, Simona și Mădălin, cele mai bune învățătoare, da, școala Nicolae Bălcescu, Oradea. Foarte tare, scris de mână, perfect. Și încă unul de la Chris și tătă pentru toți prietenii lor. Continuăm cu un hit din Summer Kiss 2010, de anul trecut. DJ Sava și Raluca, I Like the Trumpet. Între timp nu mai cântăm împreună. O să ne întâlnim și cu Deepside DJs, Never Be Alone, plus cel mai nou single Liviu și Mona, se numește Sweet Love. DJ Anc și Olic împreună cu voi. Hai cu trompeta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Summer Kiss. One time in a deep place, two time up on your face. Don't make me put the bomba clap on you boy. I like that trumpet. So do what you gotta do. sexy for you is sexy for me. You do it all night long if you play that trompeta. So let's not waste our time. Keep you. Be Alone, Deep Side DJ Summer Kiss Kiss in the Mix 2011, live de la Malul Mării, live din Costinești, unde vremea este perfectă astăzi și tot weekendul se anunță la fel. Da, vreme foarte, foarte frumoasă, lume foarte, foarte multă pe plajă și foarte multe dedicații din partea celor care se află acum la Costinești. O să le citim în câteva minute, până atunci avem două piese de ascultat, una nouță de la Liviu împreună cu Mona, v-am promis-o, o ascultăm chiar acum Sweet Love. Și apoi ne întâlnim cu Alexino și Starchild, o altă piesă nouă, Seniorita. DJ Ang și Onyx împreună cu voi, dăm radio la maxim, suntem în direct din Costinești până la ora 18. Cei care ne ascultă din țară să facă bine să vină la mare! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ahoy! Kiss, kiss. Radioul Kiss Kiss in the Mix 2011, Eric Costinești, înainte de o scurtă pauză. Înainte de o scurtă pauză să vă spun unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend, mai exact în seara asta. Olix Dan Fințescu împreună cu toată gașca de la Kiss o să fie în Club Alcatraz din Neptun. Transmitem în direct pe Kiss FM după ora 1 noaptea, iar sâmbătă suntem în Galați în Divino Summer Club, ca de obicei sâmbătă de la miezul nopții în direct cu Mr. Boba în studio acolo. Ne distrăm tot weekendul, super petrecere cu partidul. Acum, pauză scurtă, iar imediat după pauză ne întâlnim cu Mori Cante, Yeke 2011, și cu dedichisurile celor de pe plajă, care s-au strâns în număr foarte, foarte mare. Ăsta a fost ultimul calup de dedichisuri, adică o să-l fie ultimul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love the summertime. I love the summertime. We love the summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer, summer, kiss in the mix. In the mix. Summer, Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors în direct pentru ultimele trei piese mixate astăzi din Costinești Live, de la malul mării, de pe nisipul fierbinte, unde vremea este mai mult decât perfectă. Poate să fie chiar patru piese până atunci. Hai să citim foarte, foarte, foarte mult, fără număr, dedicații primite de la cei de aici de pe plajă. De la Christian, Cornelia, Michael, Valentin, Jennifer și Cristina, îi urează la mulți ani lui Christopher Peterson din Suedia, care împlinește 19 ani astăzi, 8 iulie. Mulți ani, grească, mulți ani, grească, la mulți ani. Pentru cei care pleacă astăzi, ca și mine, nu plângeți, ne întoarcem la anul. Pentru restul, vreme frumoasă. Ahoy, Kiss FM, dar nu știu de la cine e. Foarte frumos să stai cu ahoy. De la Kim Marian, pentru colegii de la o firmă ceva cu gaz România, cu mesajul vă așteptăm la mare. Din partea lui Coco, pentru gașca din Oradia, sper că v-a plăcut shawarma. De la băieții de la Cluj, pentru toate fetele de la Alba Iulia, de la Neluțu, pentru Ani, cu mesajul la mulți ani, uite, încă o sărbătorită astăzi pe plajă. De la Moni, pentru Florin, cel mai scump soț din lume, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Toți prietenii care nu au venit la mare. De la băieții de la Cluj, pentru toate fetele din Costinești, și din partea clujenilor, foarte special, pentru Ani, cu mesajul la mulți ani. Și pentru toți cei care lucrează pe plajă, o vară cât mai frumoasă. De la Alina, adică ai noștri colegi care vorbim cu noi aici două luni până la toamnă. Din partea lui Duțu și Alex, pentru Anda și Emma, de la Cluj-Napoca. Și mai am eu încă unul, de la băieții din Cuvin, pentru Berbecu, ce bună e berea la mare. Păi ei nu sunt cu vinul acolo, cu vin? Da, nu, da, de. Avem unul de la Bebe, pentru tata Icheva, de la studioul din București. Kiss, kiss, ia uite-l aici. Yeah! Și de la Ani, pentru cel mai mare boxer din Cluj, Neluțu, și pentru toți băieții din Cluj, cu mesajul vă mulțumesc mult pentru tot. Încă 3 sau 4 piese chiar mixate înainte de ora 5, de 6, pardon, da, să încheiem 2 ore așa cum se cuvine. 2 ore foarte, foarte frumoase aici pe plaja din Costinești, DJ-ang și Olix. Continuăm mixul, Yeke chiar acum, imediat Fly Project și Ana Moga, și ne tenim și cu Aisa, Sweet Embrace. Cea mai nou single al ei, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Come on! Te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena de mi te bolin la lena

Chiski sin mix live din Costinești pe final astăzi. Cele două ore transmise de pe plajă se încheie aici, dar ne întoarcem mâine de la 4 în aceeași formulă, Olix și DJ Young împreună cu voi. Pentru că suntem aici la Costinești 7 zile din 7, la fel suntem în direct pe Kiss FM 7 zile din 7, în fiecare zi, în principiu, de la 16 la 18 în direct, cu invitați, cu muzică bună, cu mixuri live și desigur cu dedicații de aici de pe plajă. Cu foarte multă lume pe plajă din Costinești și cu cei care ne ascultă din țară, cei care au fost, care vor veni la mare vara aceasta, pentru că suntem aici în Costinești toată vara până la 1 septembrie. Mergem și noi la plajă un pic să ne bronzăm acum, mai ales că nu mai sunt ultravioletă, le-a numărat DJ Young, sunt doar două. Da, două, una mai ultra și alta mai violetă. O seară frumoasă, vă dorim weekend plăcut și vă așteptăm aici la mare, vă așteptăm la Costinești. Pentru cei care ascultă Kiss FM acum, Mr. Boba rămâne până la ora 22 în direct cu ei și tot cu el ne întâlnim și după ora 1 la partidul Kiss FM în direct din Club Alcatraz Neptun. Oleg și DJ Young, mâine seară să aveți un super weekend în continuare, ne auzim mâine, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!